سالسو درم فصل عرب الدرداء رضی اللہ عنہ عداب الدرداء رضی اللہ عنہ نمد عویر ابن زید اسو کوئی عامر ابن قیس ذوی پدینم کی اختلاف دے سوک عامر وی سوک عویمر وی حد دا بدر پر از اسلام روڑے دا تحکیم دا دی امت وی دے دیر عابد و فقیح و عالم و حکیم شام کیو سی دو پا دمشق کی پا دو دیر شم حجرائی کی دے وفات دے یو سل یو کم اتیا احادیث ددن منکول دی سورا یو سل یو کم اتیا احادیث ددوینا منکول دی قال دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ان اللہ عز و جل بشک اللہ عز و جل فارغ الى كل عبد فارغ شوه ده هر بنده ده هر بندنا من خلقه د پیدائش ددنا من خمس د پنزو خبرنا من اجله نیټه نه بس نیټه لیکلی شوی وعملی ہی او دد عملنا خیر شر ټول لیکل شوی ومزجعه او دد سکون او د قرار زینا وې د مزجعنا مراد مکان موت دی او محل قبر دی دل تب مری دل تب خخیږي بتا کی سدي شوی یو ځل یو زنانه د مرګره کوروالې مړو ناغ کلی علاقه کې تکلیف او غبل دې کې دفن کړ بعض رشتہ دارو پسې جنگ نه راغلی قدرتې ما په قبر دا مسله وکړه چې دا مخ کې نه لیکلی شي وي په بعضې سمجھدار خلک هغه یې زمالې رسوي خو جنگ نه راغلی خو چې می واورې د جلالي کلی سبب پکې جنگ وو ابا دې خو کله لیکلی هم پکې جنگ کوي ها وی باز زمان خلاب چپ شو چی و سلا ده چای او زیکی مرگ لیکلے اقبری لیکلے و اثری ہی وی دا اثر نمراد یا اغا نخی دتلو دی پز مکا کی او اغا چی دلکم ثواب و عقاب حاصلی گی ورزقه او د رزق هم نفع الله فارغ شه اے حلال به حرام به لګ به ډیر به دې لیکلی چې به حرام خوري دې به حلال خوري د رزق به لګ وي دې به ډیر وي رواه احمد د دې حدیث روایت کړی دی امام احمد رحم الله بس تا دې کې پاتې مونږ پورا کړل پورا مو کړل کپاتې دي ها پورا شو کړه او دې ودو دا چې نو یې ودو مو پاتې شو ها رواه احمد مونږ پینځواړه پورا کړل ا دې ټول په گواهان دي تا نه بغیر ها وانا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سکپ پاتی سستا دیکھے انا مونگو ہے جدو سدے رو را گے ہونے سے موارا لنو گواہان تا تم را خبر خوب عمل جیئی کی تیرا شوکنا سیرا کسا میں تیرا کنا عمل گری آگا تو اگر مجھے تبا کم دنیا کے رو را گلزی آگا نا خود حدیث ہو دا جنت باغ دینا پا لکے گا مکنا ہاو کنا قسم دې کدي نه خپل باغ دې وکړو د دکان د بازار د سروزر او د دې د خرصولو په سباغي په کوم خبرو کې ګرځمو غو د دې اړو اهل لې وانا عائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت سے فرمائی وہی ماوری دلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے یقول شی فرمائے من تکلم فی شیء من القدر چاچ خبر یو کی پیوشی کی د تقدیر نا الکی غنت خبر یو کی سئل عنه یوم القیامه ذنب تپوس کی دیشی د دیبارک پرز د قیامت ومن لم يتكلم فيه اچا چې د سره په تقدیر کې ډو خبره ونه کې بلکې خبره د الله او د رسول تسلیم کا نو لم يسأل عنه دنا بد دی بار کې تپوسو نکړې شي رواه ابن ماجه او د دې حدیث سند ضعیف دی ذکر یې کراوی یحیی ابن عثمان او د اهل علم اتفاق د داغه په ضعف باندې وګوره حدیث د عائشه بیبی رضی الله عنها اگر چې دا سند ضعیف دی خدا مؤید دی په حدیث واغه چې هغه دلیل کوي چې من راغلی د ورن نوتونه په تقدیر کې بواس نه کوي ذکر دی کہ بحث سڑے خراب ای بس اللہ و رسول وی دی چلی کلی دی بس ایمان با پیرالے وان ابن الدیلمی منصوب دے دیلم تا ویدا یو مشہور غر دے پا من دخل کو کی او ابن الدیلمی سوک دے ابو یسر عبداللہ ابن فیروز الدیلمی ویده بیت المقدس کې اوسېدو سقد د کبار تابعین نه ده ها باز دې په صحابو کې ذکر کړي او د دوه والد فیروز صحابي معروف ده دیو راغلم زوبی ابن کعب رضی الله عنه تا عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ دانسواری دے خزرجی دے سید القراء چه ورتا وی چه ورتا دے پا بدر او ما بعد دا بدر نا پتولو کی دا اللہ دا حبیب سر شامل شوی دا اللہ حبیب دتا کنی ورکڑی و دا بول منزر او عمر رضی اللہ عنہ ورتا بتو فیلوی او نبی علیہ السلام ورته سید الانصار وی عمر رضی اللہ عنہ ورته سید المسلمین وی ادب د الله د حبیب د پاره وهم لیکلا دا یو پاش پګو کسانو کړي چې د نبی کریم علیہ السلام په زمانہ کې قران یاد کړو ادا یو پاش پګو فقهاو کړي چې د الله د حبیب په زمانہ کې به فتوا ورکولا دا اقرا د صحابه او د کتاب الله لرا عمر رضی الله عنه بدنه تپوسونه کول یو سل سلور شپیت احادیث د ابی ابن کعب رضی الله عنه نه منقول دی سورا یو سل سلور شپیت خط اکړه یې ښه فقلت له وما ابي ابن كعب رضي الله عنه توي قد وقع في نفسي شيء من القدر واكشوه د پز زما کی صدا سي پریشانی او استراب د تقدیر بارکه فحدثني نماته او حدیث بیان کا لعل الله ايذبه من قلبي شد الله زما د زنبوجي قران او سنت سرا غلطي وسوسي وزي او جو قران او سنت د قران او سنت په طریقې او هغه د سلف په ټوکه ته نه جوړه فقال الله حبيبي لو ان فقال ابي ابن كعب رضي الله عنه ورثوي لو ان الله عز وجل قال عز وجل عذب اهل سماواته عذاب وركي اسمان ولو تاج ملائك دي واهل ارضه او ديزمكي ولو تشمر مخلوق دي نعذبهم وهو غير ظالم لهم نو عذاب بور کئی خو اللہ بظلم کو انکے نوی لیکن خپل مخلوق کی رئے وَلَوْ رَحِمَهُمْ اَوْ كَرَحَمِوْ كُبَدْوِي كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ عَمَالِهِمْ وِبَ رَحْمَتْ دَ اللَّهُ وَرَدْوِي دَ پَارَدْ دَوِي دَ عَمَلُنُنَا لو انفقت مثل احد ذهبا کدی ول گول پمسل د احد سرزر فی سبیل الله د الله پلا رکی او الله لا رسد جی پس الله راضی کی یو خاص لار به دی جوړو یجر سو دی خپل لار جوړای هوی فی سبیل الله فی مرضاته د الله د رضا لار نو قبول بن کی دا اللہ دتا نا حتا تؤمن بالقدر تردی چی تیمانو ساتی پا تقدیر و تعلم او تپوش انما سوابکا بیشک آغا تکلیف چی تا تا رسیدلے لم یکن لیختیو کانو دا چی تی خطا کرے وے و انما اختوا کا او بیشک آغا چی تی خطا کی لم یکن لیسویبک نو دا چی تا تا دی رسیدلے وے ولو مت علا غیر هادا دا مت یا مت پزمی دمیم سر بی کدماتا یموتو نشی ولو مت بیا بدماتا یموتو نشی او کم مت شی نو بیا بدماتا یمیتو نشی ولو مت ولو مت کچره تو وفات شی په غیر د دی یقینا ل دخلت النار نخا مخا اور تب وردن نشی قال ذات صحابیه تبی وی ثم ته تو عبد الله ابن مسعود پیارغه د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه تفقال مثل ذلک اغمرات د غشانوی قال ثم ته تو حذیفه ابن الیمان فقال مثل ذلک غمدا سیوی ثم ته تو زید ابن ثابت او بیا زید ابن ثابت رضی الله عنه تراغلهم دا ټول لوی لوی جلیل القدر صحابه کرام دي دا ټول کاتبین د وحی او خاص کر زید ابن ثابت رضی الله عنه خډیر کاتب وو د منسواری او نجاری او خزرجی دی بدر کې د راغ هوړو کې وګڼل شو لکه نبی رسول الله چې مدینه منوره راغې د یو لس کال عمر د چا د زید ابن ثابت رضی الله عنه نا اوله غزا د خندق دی دا غکست چې قران جمع کړي او لیکلو د صدیق رضی الله عنه په زمانه کې حضرت نبی علیہ السلام دې يهودو دا خط زدکا نو پنیم میاش کې زدکو نو چې بس خط راولې ګور دا الله حبیب بده په ذری جواب ورکولو د نبی علیہ السلام په صحابو کې اهل فتوا یو شپک کسانو یو پکې زید ابن ثابت رضی الله عنه وای کله چې دی وفات شو نابو هر رضی الله عنه مات الیوم حبر الامه وینن د امت عالم وفات شو او یکی دی شی الله ابن عباس رضی الله عنه د خلیفہ کی بہن میں احادیث ددین منقول لی سورا ویزید ابن ثابت رضی اللہ عنہ ترالم فحدثنی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل ذالک اللہ دا حبیب نے امرہ لدہ سے حدیث ہوئے لکسنگ جما صحابون تپوس کرے ویرات مینو رواہ احمدو وابو داود و ابن ماجا رحمهم اللہ و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ